الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tulishiria katika risala hii ya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kutaja katika fawaid zake mpaka tukaishiria katika kipengele kinachosema والآية الثالثة فيها الخوف. تقوى تمشي لها كل طيب لو استعانت إن شاء الله تعالى إياك نعبد. أنا سمع الإمام رحمه الله تعالى إياك نعبد aya ngapi itakuwa hii? Naam, ya nne, ya tatu, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, anasema ai, maana yake a'buduka ya rabbi bima madha bihadhihi thalath. Ukisema iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu, kana kwamba unamwambia a'buduka ya rab, na kuabudu wewe ewe mola wangu mlezi, bima madha bihadhihi thalath, kwa yale yaliyotangulia katika haya matatu, na kuabudu kwa almahabba, na kuabudu kwa arraja, na kuabudu bil khawfi, kwa khawfi. Bimahabbatika wa rajaika wa khawfika, fahadhihi thalathu arkanu al-ibada, hizi tatu ndizo nguzo za ibada, almahabba waraja walkhawf, kama ni ibada. Anasema rahimahullah, وصرفها لغير الله شرك, na kuzielekeza tatu hizi kwa asiyekuwa Allah ni ushirikina. Ukampenda asiyekuwa Allah, mahaba ya Allah tabaraka wa taala, shirk. Kadhalika ukamtaraji asiyekuwa Allah katika yale ambayo hatarajiwi isipokuwa Allah, shirk. Kadhalika kumkhofu yule ambaye asiyekuwa Allah, khofu ya Allah ambayo ni khofu liibada, shirk. وفي هذه الثلاث الرد, na katika hizi nguzo tatu kuna radi, kuna majibu, ala man taallaqa biwahidatin minhunna, juu ya yule ambaye atajiegemeza na kujifungamanisha na moja miongoni mwa hizo tatu, kwa yale ambayo tuliyazungumza katika darasa la jana. Kama taallaqa bilmahabbati wahdaha, kama yule ambaye atajifungamanisha na mapenzi tu akawa anamwabudu Allah kwa mahabba, au taallaqa birraja, au akajifungamanisha kwa Allah tabaraka wa taala birrajai wahdahu, kwa kumtaraji tu, au taallaqa bilkhawf, au akajifungamanisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa ibada, bilkhawfi, kwa nguzo ya khofu peke yake, akawa anamwabudu Allah kwa kumtarajia tu, au akawa anamtarajia Allah kwa kumwogopa tu, hana mahaba naye wala hana matarajio kwake. Faman sarafa minha shay'an lighairi Allah, basi yeyote yule ambaye atarekeza moja katika hivyo kwa asiye kuwa Allah, fa huwa mushrik. Wa fiha min alfawaid, na miongoni mwa fawaid zilizomo, arraddu ala thalathi fawaid, kuradi makosa matatu, allati kullu ta'ifatin tata'allaqu biwahidatin minhunna, mapote ambayo kila moja miongoni mwao kujifungamanisha na moja miongoni mwa hayo, kama na abada Allah ta'ala bil mahabbati wahdaha. Hawa kina nani tulisema? As-sufiyya, wale ambao wanamwabudu Allah tabarak wa ta'ala kwa mahabba peke yake, wakasema tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumhofu wala kwa kumtaraji, bali tunamwabudu yeye Allah tabarak wa ta'ala kwa sababu sisi tunampenda yeye. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibuhu. Hayo ni maneno yao. Wakadhalika man abada Allah bilraja wahdahu, kadhalika yule ambaye atakuwa anamwabudu Allah tabarak wa ta'ala kwa kumtarajia rahma yake tu, kalmurji'a, kama vile almurji'a. Murji'a kina nani tumesema? Ni kina nani murji'a na ni ipi akida yao? Ha? Akharu al-amala an musamma al-iman. Wakasemaje kwamba imani ni nini kwao? At-tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisan. Na amali wakazizingatia vipi? Haziingii katika imani, bali hukamilisha ni katika ziada tu. Naam, lakini mbili kwa wao ndio za msingi. Na hawa wamewakhalifu ahlu sunnati wal jamaa. Wakadhalika man abada Allah bil khawfi wahdahu, kadhalika yule ambaye atamwabudu Allah tabarak wa ta'ala kwa kumkhofu tu, huyo naye yupo katika makosa. Kal khawariji, kama vile al khawarij wal wa'idiyya. Al khawarij wal wa'idiyya, al wa'idiyya wale ambao akhadhu nususa الوعيد, أخذوا نصوص الوعيد وكذيات نصوص ذا الرجاء. هو وتو وقت كما كوسا ما يولي أمباي وقت كوسا ما يولي أمباي أتا يأروذيشا قد كيبا نزاكي يوتي هيا متاك أو زوتي نقصو هزتاك محبة والرجاء والخوف. كشاك سيما رحمه الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالآية هي فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فالآية هي كنا مغواني يتوحيد كنا توحيد الألوهية نتوحيد الربوبية. فتنا فهام نيبي توحيد الألوهية نيبي توحيد الربوبية. أو يكو أنبايا فهام هاي وسميش ونفنزي و ابتدائي. إياك نعبد أنا سما فيها توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. توحيد الألوهية معناك إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي شرعها لهم. إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي شرعها لهم. نانا ترديها منينو يرديها منينو توحيد الألوهية مناكنين هو إفراد الله تعالى بأفعال. لا نانا ترديها أنت إفعال أو إفراد. إفراد الله تعالى بأفعال العباد ناني التي شرعها له. جريتنا إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي شرعها له. نكون بكش الله سبحانه وتعالى كبكش ويهي فمتل ويواجا waja wamkuwekeshe Allah kwa matendo yao ambayo yeye Allah ameyaweka shariaani kwenye sharia, kwa sababu al-uluhiyya maana yake ni al-ibada. Al-uluhiyya maana yake ni al-ibada, kwa maana huitwa pia tauhidu al-ibada. Tauhidu al-ibada ni tauhid al-uluhiyya, kwamba yale matendo ya kiibada yote yafanywe kuelekezwa kwake yeye peke yake, hii ndio tauhidu al-uluhiyya au tauhidu al-ibada. Na ibada na utaba إقرار الله بالعبادة اها من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة دونين غفر ومشمعني تعريف عبادة ومشمعني تعريف توحيد الألوهية للعبادة تعريف به لتعريف سواء كما افراد الله بالعباده فنوضوا هنا افراد الله بافعال العباد بالعباده هي بافعال العباد ما عباده اسم جامع فهو يوينجي عباده ظاهري وظاهر اكوكش الله في العباده هذو صوت سواء لا مشاحه في الاصطلاح طيب فهو كذا kipande cha aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tunapata magawanyo ya tauhid na hii ni raddi kwa wale ambao wanasema nyinyi mnatuambia kila kitu ni bid'a kila kitu ni bid'a na nyinyi pia mnafanya bid'a kwenye kuigawa tauhid magawanyo matatu chosikia watu nyinyi pia ni watu wa bid'a iko wapi taqsimu tauhid nani kawaambieni kwamba at-tauhid yanqasimu ila thalathati aqsam iko wapi Qur'an inasema hivyo iko wapi sunna inasema hivyo wako na wameandika vitabu katika kuwazogoma ahlu sunnati wal jamaa na wao wakajibiwa kwamba iko wapi hadithi inasema shurutu salah iko wapi aya inasema shurutu salah shurutu nikah شروط الصوم شروط الحج اركان الحج ايه هو ده هيو هايكم ايه هو هي هيو هايكم جه ان معنى ان ما حكون شروط في الحج حكون شروط في الصوم وهو متوا وافي علماء ومتوا هذه الشروط نا اركان الصلاه في الشريعه في القران والسنه بالاستقراء والتتبع haya ndio wanaosema ulama kwa kukisoma vizuri kitabu na kufuatilia nukta kwa nukta kisha mamlaka waliopewa na Allah tabaraka wa taala ya kudadavua na kutoa istimbathat wakatuwekea haya Allah anasema walau radduhu ila rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum wangelijua الذين يستنبطونه والامباو يتولئ استنباط تيجيا ذكي علم هاو ني علماء ndio wenye kazi na wamefanya hayo kuwatishia watu mambo kwa hiyo shurutu salat wamesoa kwenye Qur'an wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra wanasema katika sharti zake istiqbal qibla wametoa kwenye aya hii katika sharti zake ni kuwa na tahara wametoa kwa sharti ya tahara la yakbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda hadith na mfano kama hizo nyingi kwa hiyo kadhalika magawanyo ya tauhid wameyatoa kwenye Qur'ani kwa hiyo kikwambia dalili ya tauhid ar-rububiyya tauhid al-uluhiyya tauhid al-asma' wa sifat mwambie suratul fatiha basi lakini bado hataelewa mpaka umdadabulie kwamba tumeipata wapi hapa iyyaka na'budu fiha tauhid al-uluhiyya hapa tunaipata tauhid al-uluhiyya wewe tu ndiye tunayekuabudu إفراد الله أمكش الله فلو لقد سمع ويويتو نية تنقو أبود تفاوتنا كسما تنقو أبود ويويتو وكسما ويويتو حتى كسوهيلي إنكتاها إنجي مينجي نوي wewe tu ndiye tunayekuabudu. Hii ni tauhid al-uluhiyya. Wa iyyaka nasta'in fiha, ndani yake kwenye kipande hiki tauhidur rububiyya, ipo tauhid ar-rububiyya. Imekujaje tauhid ar-rububiyya hapo? Na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada, alafu tunaambiwa tauhid ar-rububiyya. Imekujaje tauhid ar-rububiyya? Wanasema ulama kwenye nasta'inu kuna neno al-i'ana, al-i'ana. Na al-i'ana min af'ali ar-rabbi au min af'ali al-ibad. Ha? I'ana, msaada, usaidizi, ni matendo ya nani? Ya mja au ya Allah? Ya Allah tabarak wa ta'ala. Min af'ali ar-rabbi. Na maana katika maana za tauhid ar-rububiyya huwa tauhid Allah bi af'alihi. Tofautisha kati ya tauhid Allah bi af'ali al-ibad na kuna tauhid Allah bi af'ali ar-rabb, kumpwekesha Allah kwa matendo yake, kwamba ni yeye tu ndiye anayesaidia, yeye tu ndiye anayeumba, yeye tu ndiye anayeruzuku, yeye tu ndiye anayefisha, yeye tu ndiye anayehuisha, yeye tu ndiye anayempa ufalme amtakaye, yeye tu ndiye anayeuondoa ufalme kwa amtakaye, yeye tu ndiye anayemuinua amtakaye, yeye tu ndiye anayemdhalilisha amtakaye. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tuliju layla fi an-nahar wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayt wa tukhriju al-mayta min al-hayy wa tarzuqu man tashaa bighayri hisab. Tauhid gani hii? Tauhid gani hii? Ar-rububiyya, ifradu Allah, tauhid Allah bi af'alihi. Haya peke yake anayafanya Allah. Kwa hiyo nasta'inu, wewe tu ndiye tunayekuomba msaada, na msaada ni katika matendo yake. Hii ni tauhid, tumempwekesha Allah katika matendo yake. Kwa hiyo tumeelewa kwamba kwenye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuna magawanyo mangapi ya tauhid? Mawili. Tauhid ar-rububiyya na tauhid al-uluhiyya. Tayyib. Anasema rahimahullah, ihdina as-sirata al-mustaqim, tuongoze sisi katika njia iliyonyooka. Haya ni katika maombi yako unayomwomba Allah katika sala kila siku. Tuongoze katika sirati al-mustaqim, iliyonyooka. Hapa unamwomba Allah al-hidayah, unamwomba Allah tabaraka wa taala al-hidayah. Na hidayah wanasema ulama tanqasimu ila qismain, hugawika katika magawanyo makuu mawili. Kuna hidayatu dalalatun wa irshad, na kuna hidayatu tawfiqun wa tasdid. Ya kwanza ni hidayatu Abu Zainab. Ha? Hidayatu Dar es Salaam. Ha? Jidud. Asalaje? Umeelewa? Hiyo hidayah mpya hiyo. Anta hidayatu, hii ni maana kwamba hukua hadhir. Na kwanza hidayatu risala, hiyo mpya hiyo. Inaongezeka. Anta hidayatu dalalatu wa irshad. Ya pili anta hidayatu tawfiq wa tasdid. نعم. Kwa hiyo ukisema ihdina as-sirata al-mustaqim, umemwomba Allah hidayah kwa sampuli zake mbili. Ama hidayah ya kwanza ambayo umemwomba Allah katika hizo mbili, wanasema ulama, faqad hasala li jami'i al-khalqi barrihim wa fajirihim mu'minihim wa kafirihim. Ya kwanza ambayo unamuomba pia Allah, hiyo imeshatokea, wameshaipata viumbe wote, ambayo ni hidayatu dalalatun wa irshad, hidaya ya kuwabainishia na kuwaongoza. Hii wameipata wema, wameipata wabaya, wameipata hidaya hii waumini, wameipata hidaya hii makafiri, kwa sababu tayari Allah tabaraka wataala dallahum wa arshadahum, tayari alishawabainishia na alishawaongoza kunako katika njia ya haki, lakini makafiri wao hawakukubali, kama ilivyokuja katika Qur'an. Allah tabaraka wataala analithibitisha hilo katika sura Fussilat aya ya 17, anasema wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda. Amma thamud, watu wa nabiyullah Salih, watu na qaumu ya Salih, tumewaongoza kwa maana tumewabainishia na kuwaelekeza, fastahabbu al-ama ala al-huda, wao wakapendezwa na kufuata upofu juu ya huda ya Allah tabarak wa taala. Kwa hii ni dalili kwamba watu wote wameshabainishiwa, hana hoja baada ya kutumwa kitabu cha Allah yeyote, hana hoja baada ya kutumwa mitume wa Allah yeyote siku ya kiyama juu ya Allah tabarak wa taala. Rusula mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, tumewatuma mitume wawabashirie watu, wawaonye watu, ili watu wasije wakapata upenyo na nafasi ya kujitetea kwa Allah juu ya mitume waliotumiwa. Mtume ameshakuja, kikubwa ambacho wataulizwa siku ya kiyama, alam ya'tikum nadhir qalu bala, hakukujieni mwonyaji? Watasema ametujia sisi mwonyaji. Wa yawm al-qiyamah fayaqulu, semaje ile aya, madha ajabtum al-mursalin, katika sura al-Qasas, mmeitika vipi wito wa mitume? Kwa hiyo hii hidaya tayari imeshawapata wema na waovu, waumini na makafiri. Ama hidaya ya pili ambayo ni hidayatu tawfiq wa tasdid, ni ile hidaya ya kuikubali haki, ni ile hidaya ya kuikubali haki. Na hidaya hii ni haswa kwa Waislamu waumini peke yao. Na hidaya hii ni haswa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hidaya kwanza Allah anabainisha, waja wanabainisha kadhalika. Hidayatu dalala wa irshad, hii Allah hubainisha na waja wake hubainisha. Katika waja wake mitume, manabii, ulama wanaobainishia umma, hadha haq, hadha dalal, hadhihi sunna, hadha tauhid, hadha shirk, wanaobainishia watu. Na hii alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, hidayatu dalala wa irshad. Dalili yake nani ataisoma hidayatu dalala wa irshad, kwamba mtume anayo hidaya hii? Innaka tahdi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika wewe Muhammad unawaongoza watu, unabainishia watu kunako njia iliyonyooka. Na hidaya ya pili amemkatalia Allah, kumkatalia mtume wake, famahamiliki hidaya hiyo. Inasemaje aya? إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لهداية التوفيق والتسديد. اهدنا الصراط المستقيم. ونسمع علماء نصراط المستقيم نجي إلى نيوكا وهو صراط الله نجي الله المستقيم نجي يوكتيب ملتوية إما فيندا فيندا منحرفة إما كنا كومبو تضيع من سار عليها كوبوتيزا نجي هيو إليوكتيا أو إليوكيندا ولو تقوكيتا همو هو كوتيزا. أما نجي يا الله تبارك وتعالى فهو واضح معتدل صراط مستقيم بمعنى واضح معتدل إكوازي نيوفو. ومن سار عليه ما يوتي تكيبيتا فنجي هيو إليوكو وازي نيوفو أخضع به إلى الجنة itakwenda naye mtu huyo mwisho itampelekea mtu huyo aingie peponi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuibainisha njia yake hii katika suratul an'am aya 153, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili, na kwamba hii ni njia yangu iliyonyooka فاتبعوه بصفواته ولا تتبعوا السبل ولا بصفواته بيجي يجي لتبين أما بابو في مبيدا بيندا بيتاكو بوتزين ما بيتاكو توين كتكن جيايات فواتين هي الحق. هذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. هذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. بنيات الطريق ليزد السبل السبل فتفرق بكم عن سبيل. ان الله تبارك وتعالى ان يصفك وان مستقيم نيوفو نني نفهم كل كلشو نيوكا الكريف اكي وانا معنى katika maana zake ambazo huzitaja ahli ilm kwamba ikiwa njia ni mustaqim nyofu imenyoka bila shaka ni ndefu katika maana zake, wewe fanya jitihada zako, fanya ulioamrishwa na Allah tabaraka wa taala, fastaqim kama umirta, kisha kuwa na istiqama kwako katika njia hiyo iliyonyoka kusikupelekee kutaka kwa haraka kuona matunda ya istiqama yako. Hii dini ni ndefu, waweza ukayaona matunda au usiyaone. Shika bendera, endelea. Ikitokea umekufa, atachukua bendera hiyo aliyokuwa nyuma yako, ataendelea. Si lazima uyaone matunda kwa sababu njia ni ndefu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum au natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Imma tutakuonesha Muhammad, utaona kwa macho yako yale tuliyowaahidi hawa makufaru Quraysh, au tutakufisha kabla ya kuyaona. Wewe elewa tu kwamba kwetu ndiko kwenye maringio. Fanya, njia ni ndefu, hata ukianguka ustaraji kuyaona matunda yako leo ya istiqama, utakwenda kuyaona kesho insha Allah taala. Hii ndiyo maana ya kuwa na mustaqim katika maana zake ni hii. أرسم الإمام محمد رحمه الله فيها الرد على المبتدعين كن آيهين لن يكون ردي ووسوسوش وليو لو سمع صلوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن إجابة توحيد كن مقوانيو بلا يدليل هين ردياه. كذلك والو نوفن بدع وكفوات بجيانجية تبنبيني هين ردياه kwamba hakutakiwa wafuate njia za pembeni ambazo zitawatoa katika njia ya Allah tabarak wa taala, bali walitakiwa wabaki katika sunna, sababu sunna ni tariq mustaqim. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, hii ni sunna, wewe unaongoza watu katika njia iliyo kwa yale yako Muhammad uliokuja nayo. Kwa hiyo wabaki katika sunna na wabaki kwenye Qur'an, sababu Qur'ani pia ni sirati mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqima, kwa hiyo sunna ni sirati mustaqim, sunna ni siratu mustaqim, kadhalika kitabu ni siratu mustaqim. Anasema rahimahullah, wa amma al-ayatani al-akhiratani, amma aya mbili za mwisho, ihdina siratu mustaqim siratu alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladh-dhalin, fafihima min al-fawaid, katika mbili hizo faida zilizomo, dhikru ahwali an-nas, ni kutaja hali za watu. Qasamahumullahu ta'ala thalathata asnaf, anawagawa Allah watu katika magawanyo matatu, katika makundi matatu. Mun'amun alayhi, aliyeneemeshwa juu yake. Wa maghdubun alayhi, aliyeghadhibikiwa juu yake. Wa dhalun, na mtu wa tatu ni yule mpotevu aliyepotea. Anasema rahimahullah, فالمغضوب عليهم اهل علم ليس معهم عمل وليغضبكوا جو ياو ني wale watu wenye ilmu lakini hawakuitia ilmu yao katika matendo. والضالون اهل العباده, na waliopotea ni watu wa kutaabadi. ليس معها علم lakini badazao hazipo katika msingi wa ilmu, wakaabudu kizushi. Anasema rahimahullah, وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى, ijapokuwa sababu nuzuli aya hii imewashukia mayahudi na manasara, fahiya likulli man ittasafa bidhalik, bal kadhalika humuingia hii aliyozungumza Allah katika aya hii, kila yule ambaye atajipamba na sifa za wale waliokuwa sababu nuzul za hii aya. Kwa nini? Kwa sababu al-ibra bi'umumi al-lafzi la bi-khususi as-sabab. Na ndio maana wakasema baadhi salaf, man fasada min ulamaina fa fihi shibhun min al-yahud, atakayefisidika katika wanawazuri wetu basi ana mfanano wa kufanana na mayahudi. Mayahudi walikuwa wakijua wakafanya bila ya ilmu, na atakayefisidika min ubadina, katika wataabadi wetu, watu wa kumwabudu Allah, fafihi shibhun min an-nasara, huyo atakuwa amejifananisha na manasara. Ndio haya maneno aliyosema Sheikh. Wa in kana sababu an-nuzul fi al-yahudi wa an-nasara fa hiya likulli man ittasafa bi dhalik. Athalith man ittasafa bil ilm wal amal wa hum al mun'am alayhim, sifa ya tatu au watatu katika waliosifiwa kwenye aya hiyo ni wale waliosifika kwa ilmu na matendo, na hao ndio walioneemeshwa juu yao, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, waman yuti'i Allah wa rasul faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, katika sura an-nisa aya ya 69. Ni wale ambao kwamba wamejifunza ilmu na wakajitahidi kuifanyia kazi ilmu yao, hao ndio walioneemeshwa juu yao, na hao ndio ambao kwamba Allah tabarak wa taala atawafufua pamoja na manabii na siddiqi, pamoja na mashahidi, pamoja na waja wa Allah wema, na uzuri ulioje kusuhubiana na watu hawa. Na wa kwanza katika hawa, kwanza huingia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ndio al-mun'amu alayhim. Wa fiha min al-fawaidi, na miongoni mwa faida zilizomo katika suratu al-Fatiha, at-tabarru min al-hawli wal-quwwa, ni kujitakasa, kujitakasa kutokamana na al-hawl wal-quwwa. Al-hawl wako walisema maana yake hukusudiwa hila, hila, sababu ukisema la hawla wala quwwata, wanasema ulama maana yake la hila lana, hatuna ujanja sisi wala hatuna hila katika kujiepusha na maasi, wala quwwata, wala hatuna nguvu za kutenda ibada illa billah, isipokuwa yote hayo yatoka kwa Allah tabaraka. Kwa hiyo ni kujiweka mbali mtu kujinasibu na hila na nguvu, liannahu mun'am alayhi, kwa sababu yeye huyu mja ameneemeshwa tu juu yake. Hii ni neema ya Allah hii ni neema ya Allah, wewe kuwa ni mun'amun alayk, ni neema ya Allah iko juu yako. Allah kawaacha nyuma yako maelfu. Kwa hiyo si hila yako wala nguvu zako wala ujanja wako, ni hidayah ya Allah tabarak wa taala na ni tunu kutoka kwake. Wa kadhalika fiha ma'rifatullah ala at-tamam, lakini kadhalika ndani yake kuna kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kiukamilifu. Katika sura hii ya Al-Fatiha kuna fawaidi nyingi katika hizo, at-tabarru min al-hawl, kujitakasa na kujiweka mbali kutokana na hila na ujanja na nguvu, kwamba wewe una nguvu mpaka ukawa ni mun'amun alayk, ni nguvu zako, ni hila zako, ni ujanja wako. Na ndio maana Allah tabarak wa ta'ala hawapendi wale ambao kwamba kwenye neema wanajinasibishia uwezo wao, hawapendi. Na kilichomfanya Qarun akadidimia mpaka leo hii ni hili la kujinasibishia neema kwa hila na nguvu zake. Innama utituhu ala ilmin indi, haya mnayoona yote nimeyapata kwa elimu yangu na mengineyo. Allah hapendi mtu akajinasibishia neema yeye mwenyewe, bali kila kitu unasema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika ndio maana wakasema baadhi ya ahlul ilm kwamba haifai mtu kunasibisha riziki kwa elimu au kwa akili. Unataka kusoma? Unataka kusoma wewe? Mimi nakulipia ada, unataka kusoma? Utakuja kuishi maisha gani wewe bila elimu? Elimu ndio mkombozi mwanangu. Ndiyo mkombozi. Iko wapi Allah? Kwani wangapi wana ilmu walafu wako hohe hahe? Lau kanat al-arzaqu tajri ala al-hija halakna idhan min jahlihim al-bahaim. Lau riziki zingalikuwa zinakwenda kwa misingi ya elimu na akili, wangekufa wanyama. Kwa kuwa hawana akili wala hawana ilmu. Lakini wanyama wanaruzukiwa, wafu wanaruzukiwa, ahayauna la yurzakuna bidirhami wa bi alfi alfin turzaku al-amwatu man li bihadhin na'imina bi'ufratin qamat ala ahjariha salawatu baharun nuduri. Mpaka mwisho wa beti ya huyu Misri. Si wafu makaburini mawalii na masharifu hupelekewa maji pesa pale? Wana elimu gani kwa mazingira ya dunia na wao tayari wako kwenye maisha ya barzakh? Kwa si ilmu ya mtu, si ilmu yako, ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Kwa ila wako wenye madigrii lakini maisha yao duni, na wako ambao kwamba hata kuandika jina lake hajui, ana mali mpaka hazijui nyingine. Kweli si kweli? Wako hapa Tanzania, Mwanza, Sheikh aliposema wa fiha min alfawaid atabarru min alhawl walquwa li'annahu mun'amun alayhi, hili amelitoa wapi kwenye surah al-Fatiha? Nani anaweza kufanya istinbat hili tulilosoma wa fiha min alfawaid atabarru min alhawl walquwa li'annahu mun'amun alayhi? Basi kama kwa kuwa wewe ni mun'amun alayhi, jitakase kutokana na kujiona wewe ulikuwa mjanja, ulikuwa na nguvu mpaka kwa hivyo. Hili liko wapi katika sura al-Fatiha? Hili ni sura al-Mustaqim, nukatia jingine, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam, an'amta, an'amta alayhim, pia haya yote huonyesha fadhila zote hutoka kwa Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, an'amta, an'amta, umeneemesha wewe juu yao, fadhila ya Allah hiyo. Ihdina, fadhila ya Allah tabaraka wa taala, sio kwa haula yako wala kwa kuwa uliokuwa nayo. Allah ndiye aliyokuwafikisha kuwa na ilmu yenye manfaa, ndiye aliyokuwafikisha elimu hiyo kuifanyia kazi. Hii ni taufiki kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. na law Allah angelitaka ungekuwa miongoni mwa al-maghdhub alayhim wa ad-dallin, angelitaka Allah wewe kadhalika ungekuwa min al-maghdhub alayhim wa min ad-dallin. Amesema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, law sha'a rabbuka lakunta aydan mithlahum falqalbu bayna asabi'i ar-rahmani, law sha'a rabbuka lakunta aydan mithlahum فالقلب بين اصابع الرحمن, لو انجلتاك مولا واكو بس wewe pia ungekuwa mithili yao kwa sababu nyoyo ziko baina ya vidole vya Allah. Yukallibuha kaifa yasha, in shaa an yuzighahu azagha wa in shaa an yuthabbithahu athabbathahu angetaka aukondoshe moyo wako angeukondosha ukapinda, na angetaka audhibitishe moyo wako angeudhibitisha, sababu nyoyo za waja baina asabi arrahman. Anasema wakadhalika fiha ma'rifatullahi ala tamam. Kuna Abu Khawla anazunguka zunguka bwana, anashindwa tu kuniambia, lakini kuzunguka zunguka kwake ni ishara kama wakati umesha tumalizeni. Wakadhalika fiha ma'rifatullah, kadhalika katika suratul Fatiha kuna ma'rifa ya kumjua Allah ala tamam, kwa wajihi wa sawasawa uliokamilika, ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى, نكمكانيا الله مقنغوف الله انا مقنغوف هذا yote yapo katika sura al-Fatiha, na hilo utalijua pale utakapoisoma sura hii kwa umakini. Wa fiha ma'rifatu al-insani rabbah, kadhalika katika sura al-Fatiha kuna elimu na maarifa ya mtu kumjua mola wake. Wa ma'rifatu nafsihi, kadhalika mja kujua nafsi yake. Kisoma isura kwa uzuri, kwa kuzingatia, saijua nafsi yako kwamba wewe kumbe ni mtu dhaif, annaka dhaif. Kisoma hii sura na yale unayosema kumwambia Allah, unayosema kumwambia Allah, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim, utajijua nafsi yako wewe ni nani. Kwa hiyo hakuna haja ya kiburi. Mwenye kiburi anaomba isti'ana, mwenye kiburi anaomba hidayah. Usiwe hivyo, wewe ni mtu dhaifu, ndio maana namuomba Allah haya. Kwa hiyo utajua nafsi yako, annaka dhaif wa annaka muhtajun ila Allah, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyu alhamid. Na ndio maana sura hii tunaisoma na tunaikariri katika kila rakaa, kwa sababu sisi ni wahitaji kwa Allah tabaraka wa taala. Na ndani yake sura hii kuna dua al-azim, ambayo dua hii unayoiomba kila siku kumuomba Allah, lau Allah anaitakabali kwako wewe, basi wewe utapata saada ya dunia na ya akhira. Kadhalika katika hili kuna dalili kwamba mja kumbe, ukishalifahamu hili kwamba kumbe kuna mambo mengi katika Qur'ani, nimeisoma suratul Fatiha kwa mazingatio, nimejigundua kwamba mimi ni dhaifu, nimegundua kwamba bila ya msaada ya Allah tabarak wa taala mimi si chochote kitu. Katika hili kadhalika ndani yake kuna msisitizo kwamba mja anatakiwa anapoisoma Qur'ani awe na tadabbur na tafakkur, aizingatie Qur'ani hasa hasa sura hii tukufu. Amesema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi, tadabbaril Qur'ana in rumtal huda, tadabbaril Qur'ana in rumtal huda fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani, tadabbaril Qur'ana in rumtal huda fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani, izingatie Qur'ani kama unalenga kutaka uongofu. Zingatie, kuwa na tadabbur, soma kwa makini chote yaliyomo kwenye aya, fikiria kama watakavyo, kwani elimu ipo katika kuizingatia Qur'an. Katika tarjama wakimzungumza al-Imam Abdurrahman Nasir al-Sa'di rahimahullah, ikifika mwezi wa Ramadhani anasoma Qur'an na anakuwa na daftari lake, anaweza kusoma aya moja tu akaandika kwenye daftari chake makaratasi ya faida kwenye aya moja ya kusoma Qur'an inayoandika. Kama tutafanya hivi, tunatoa makaratasi mangapi, mamatabu mangapi? Ikiwa aya moja mtu anatoa kitabu aya. Kwa hiyo hii ni usadikisho wa maneno ya Ibn al-Qayyim, fal ilmu tahta tadabbur al-Qur'an, ilmu iko humo kwenye Qur'an, lugha iko humo kwenye Qur'an. فإنه إذا كان هنا رب وسباب كوكي وكنا مولا فلا بد من مربوب نلزم أفتكان يلعن إنديشوا أكيو يبو رب مولا ملزي فلا بد من مربوب لازم أويبو أن يللوا. وإذا كان هنا راحم إكيو يبو راحم من يكرهم فلا بد من مرحوم نلزم أويبو يلعن إنديشوا. وإذا كان هنا مالك أكيو يبو من يكمليكي فلا بد من مملوك بس أن يملكيه ناي يوكو. وإذا كان هنا عبد نايكي وكنا مجا فلا بد من معبود بس يوكو أن يبديوه نمجهو. وإذا كان هنا هاد أكيو يوكو من يكون غوصة فلا بد من مهدي بس لازم أبتكاني من يكون غوصة. وإذا كان هنا منعم أكيو يوكو من يكون نيميشا فلا بد من منعم عليه بس لازم أويكو أن ينيميشا. وإذا كان هنا مغضوب عليه akiwa yupo anaye aliyeghadhibikiwa juu yake fala budda min ghadib lazima awepo yule aliyeghadhibika. Wa idha kana huna dal akiwa yupo aliyepotea fala budda min mudhim ni lazima awepo mpotezaji. Fa hadhihi sura hiyo sura hii ya al-Fatiha tadammanat al-uluhiyya war-rububiyya imedhamini ndani yake kupatikana kwa al-uluhiyya na imedhamini ndani yake kupatikana kwa ar-rububiyya yani tauhid al-uluhiyya na tauhid ar-rububiyya. Wa nafya an-naqais 'an Allah 'azza wa jalla kadhalika ndani ya sura hii kunapatikana kule kumtakasa Allah tabaraka wa ta'ala na kumkania tunakana kwa Mola wetu sifa zote zenye mapungufu na dosari kwamba si sifa zake. Hayo yote yako katika suratu al-Fatiha. Watadhammanat ma'rifata al-ibada wa arkanaha kadhalika sura hii imedhamini ndani yake kupatikana kwa elimu ya kuijua ibada na nguzo zake tatu al-mahabba wal-raja wal-khawf wallahu a'lam na Allah limjuzi zaidi. Mashallah, utaona elimu aliyokuwa nayo al-Imam rahmatullahi alayhi al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi wa qawlu mushabihisha na Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, jinsi ya dikka ya fahamu yake na jinsi ya dikka ya kufanya istinbath katika nususi za kisharia, ana kutolea mambo ambayo kwamba wewe lau ungepewa miaka 10 ucheze na suratul Fatiha ungeambulia patupu. Na hii ni fadhila ya Allah, yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-'azim. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala li asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula atuthibitishe katika haki na sunna, na tujalie tuwe katika alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, na tuepushe tusiwe katika al-maghdubi alayhim wala min ad-dallin innahu waliyyu dhalika wal-qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.